Neptuna, fale Bałtyku, statki w węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzot Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzot Neptuna, fale Bałtyku, statki w węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzot Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.